Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Hétmester Lövésze itt a Rádió Cafén szokásunk szerint. Ezúttal szombaton, 3-tól 5-ig. Puzsai Robert vagyok, és köszöntelek titeket a kollégám nevében is, aki Vida Viktor, és aki segít Sziasztok. Majd végig kalauzolni mindnyájunkat ezen a mai 2 órás adáson, amely a horror tárgykörében fog zajlani. Valami van odakint, az ajtón túl, valami elképesztő rekkenő hőség, de lehet, hogy valami több is, ami az életetekre tör, és azt kérjük, hogy ne menjetek ki. Ne menjetek ki az ajtón. Az nem lesz elég, ha ti nem mentek ki, mert az iszonyatosan be akar ide jönni. És be is fog jönni, mert az eresztékek meglazulnak. Azt csak figyeljétek meg. Pont egy filmnyi idő elég ahhoz, hogy meglazuljanak, és hogy azokon beszivárogjon a borzalom. Most ez a borzalom, ez micsoda? Az tulajdonképpen mindegy is. Lehet, hogy derékból tépi le a testeteket, de lehet, hogy olyan halálos rémület fog el titeket, hogy belül valami összetörik bennetek. Isten tudja. Minél irracionálisabb, annál rosszabb nektek. Addig jó nektek, amíg halljátok a hangunkat, addig még van remény. Kapaszkodjatok a 98.6-os frekvenciában, már másotok úgy sincsen. Az az igazság, hogy én, amikor a horrorról szó esik, én bevallom, hogy nem vagyok a horrornak a felkent rajongója. Nem, soha életemben nem tartottam a horrort, az ilyen a filmes műfajok közül a számomra kedvesebbek, vagy a jelentősebbek, vagy a meghatározóbbak közé. Talán azért, mert a horror az annyira öncélú. Így van, a horror egy eszköz, nagyon eszközorientált a horrorfilm, az igazi tiszta horrorfilm. Nem, arról van szó, hogy a horror maga az normális filmekben egy eszköz. És akkor vannak a horrorfilmek, amik ezen az eszközön kívül semmi más nem kínálnak, kizárólag ezt az eszközt, és ez folyamatosan. Vagy inkább fordítva azt lehet látni a filmtörténetben, hogy a horror mint olyan elfogadottá válik, és teljesen szétterpeszkedik a filmművészetben, egy csomó más műfajba átmegy, és ma már szinte teljesen elfogadott egy-egy véres jelenet olyan filmben, amiben régen botrányt keltett volna, a korai filmek, azok csak horrorfilmek voltak. Igen, az akciófilm, meg a thriller, meg számos egyéb más műfaj, az nagyon sok vívmányt sajátított el a horror műfajából. Igazából az is érdekes, hogy a horror az semmi a Hitchcocki feszültségkeltés nélkül. De a Hitchcocki feszültségkeltés az meg a horror készítőknek általában nem elég. Tehát nekik ennél többre van szükségük. Nekik vérfolyamokra van szükségük, és leszakadó végtagokra van szükségük, és felnyíló testrészekre van szükségük, amelyekből alien fogak csattogjanak kifelé, vagy valami legalább, tehát legalább valami ilyesmi történjen, mert különben az úgy nem. Tehát hogy igazából egy késes embertől már nem tudunk rendesen megijedni, erről van szó. Nem. Kivéve, ha gyerekek vagyunk, mondjuk nekem az első horrorfilm, ugye Győrben éltem, és az osztrák tévén volt, vendégség volt nálunk, ezért átkapcsolattam büntelenül néha az osztrák tévére, és valami elektromos házőrző kutya volt benne, meg valami sakkozógép, ami elé az utolsó pillanatban leraktak egy papírt, meg ceruzát raktak a kezébe, és valami szörnyűséget leírt, ami nem tudom mi volt, mert nem tudtam németül. És én utána napokig nem tudtam a WC ajtót megközelíteni, vagy csak nagyon nehezen. De van egy olyan horror, ami még az első horrorfilm előtt van, amit gyerekként forgatunk magunknak. Ez is a horror. Én azt képzeltem, hogy a gyerekszobában a szekrénysor mögött szalonnázó, kolbászozó betörők csak arra várnak, hogy anyu lekapcsolja a villanyt. És már ott vannak a szekrény mögött. Jó, tényleg nyomasztó. És ami még nagyon nyomasztó volt, hogy általános iskolában fizika órán egy tanár behozott horrorfilmeket, nem tudom hányadikasok lettünk, 6-asok, 7-esek, és a legdurvább valami horror sorozatot vetített le az ott osztályban lévő gyerekeknek, amiben volt becsomagolt testrészek, kitörnek a mélyhűtőből, és emberekre támadnak meg próbababák a szabóműhelybe, amik elkezdenek mozogni. De aztán persze jöttek a nagy bátorság próbák. A horror ugye egyrészt egy ilyen tínédzser bátorság próba, egy ilyen törzsi beavatásnak egy újszerű verziója, hogy ki az, aki megmeri nézni. Nemrég beszéltem egy tanárrá vált volt évfolyamtársam, aki mesélte, hogy most ez a divat a tínédzserek között, hogy megnéznek valami nagyon-nagyon durva horrort, aztán éjfél után kimennek az erdőbe, és szétparázzák magukat. Hát nálunk ez még inkább ilyen kedélyes. Ezt még le is lehet forgatni egy kézikamerával. kamerával, abból még film is lehet. Így van, hát az nyilván az ideglelés az alapmű egy ilyen erdőbe kimenős játékhoz. A mi időnkben azért ilyen még nem dívott, mi ünnepeltük a horrort, ahogyan bejött a kvarcjáték a kvarcóra, a számítógépes játék, úgy bejött a videó is, és jöttek a karatéos filmek, meg a horrorok, ezeket ugye a magyar tévé nem adta a 80-as évekbe, és ezeket lehetett nézni, tehát valahogy ez így összenőtt a nyugati társadalom adta jóléti gyümölcsökkel, amikre ócsingozva vártunk. Hát én nem szerettem a horrort, való őszintén, én valami 8 éves voltam, amikor megkaptam a szüleimtől a Szálem végzete című filmet, és olyan rohadt ideges lettem, és úgy csináltak, tudod, amikor így Isten tudja, hogy került hozzájuk az a film, valaki hozzájuk vágta, vagy találták valahol, Isten tudja, hogy hogyan, de az biztos, hogy ők a maguk jogán bármilyen választékból azt a filmet, ők nem tudom elképzelni, nem, tehát semmi alapja nincsen, én világéletemben utáltam a horrort, és azt hozták nekem ajándékba, és úgy adták oda, minthogyha így valami olyasmivel lepnének meg, amiről tudták, hogy én annak örülni fogok, és hát iszonyat ideges. Tudták, hogy mit adnak? Nem, hát persze, hogy tudták, hát semmi, hát már egy ilyen zombifejű szörny volt már a borítón is. És így olyan rohadt ideges voltam rájuk, hogy tudod, amikor így úgy csinálnak, minthogyha ők ezt vették volna neked ajándékba, pedig Isten tudja, hogy tettek rá szert, el se tudták kerülni, hogy hozzájuk kerüljön, és akkor így tovább passzolták nekem, és én persze pontosan tudtam, hogy mennek ezek a dolgok. Pontosan tudtam, hogy a borokat, meg konyakokat, meg mindenféle ilyen, nem tudom én, ilyen ajándékokat, amiket kapnak, azokat hogyan ajándékozzák tovább, és mindig megy ez a színjáték, hogy jaj, köszönjük szépen, nagyon-nagyon kedves, és akkor tovább ajándékozzák, akkor meg úgy csinálnak, mintha vették volna. És velem is ezt csinálták meg a Szálem végzete című filmmel, hogy és elvárták volna tőlem, aki végignéztem az összes ilyen kis tiklieiket, hogy én azt elhiggyem, hogy azt nekem vették azért, hogy én örüljek. Szóval nagyon ideges voltam, és éveken keresztül nem is néztem meg a Szálem végzete című filmet, és amikor megnéztem, akkor nagy csalódás volt, amikor végre összeszedtem magam, akkor nem, az már nem volt az a félelem. Igazából valószínűleg nagy csalódás lenne egy csomó horrorfilm, és nem véletlenül. Általában a műsorban nem szoktunk visszamenni a 60-as évekre, vagy még korábbra, hogy ne érjen titeket csalódás, ne ajánljunk olyan filmet, és mivel elmondtuk, hogy a horror nagyon eszközorientált, tehát egyszerűen azt akarja, hogy féljünk. És többet nem is akar. Többet nem is akar. A klasszikus horror, de meglátjátok majd, hogy a 10-es listánkon engem is meglepett, mennyi jó film lesz, ami filmművészetileg is abszolút értékelhető. Tehát, hogy ezek a régi filmek, ezek nyilván pont amiatt, hogy a horror egy ilyen eszközorientált, ami már nem működnének. Teljesen egyértelmű, hogy a 20-as években, sőt 1919-ben a Dr. Caligari, mondhatjuk azt, hogy ezzel indul a horror. Az első horrorfilmek ugyanúgy, ahogy a Skifibe itt is európai filmeket látunk, sőt a horrorfilmekben csak német filmeket tudnánk kiemelni. Azt gondolom, hogy a horror születésénél a Dracula és a Frankenstein volt a két szülő, tehát ők voltak azok, akik tulajdonképpen létrehozták ezt a műfajt, és aztán majd később fog lassan leválni róluk. Hát és akkor annyiban vitatkoznék, hogy 1920-ban a Gólemet a németek megcsinálják, a Nosferatut 22-ben, ami egy Dracula film, és igazából az amerikaiak csak később kapcsolnak, kezdik az Operaház fantomjával 25-ben. Az hol horror, hagyjad már? A Draculát megcsinálják 31-ben, és a Frankenstein szintén 31-ben. Egyébként érdekes ez az Operaház fantomja, meg a Szépség és a bőrbeteg, az még érdekes, hogy önmagában az, hogy az ilyen, ezekből az ilyen romantikus lányregényekből próbálnak horror csinálni, igazán elérzékenyülni se lehet rajta, meg igazán félni se. Tehát tulajdonképpen semmire nem jó. Most elmondhatjuk, hogy a horror az két alapvető érzést próbál és igyekszik belőled kiváltani, és ha kettő közül bármelyiket kiváltja, már elégedett, ha pedig mindkettőt, akkor nagyon örül. És ez a kettő, az egyik a félelem, a másik pedig az undor, amely legalább olyan fontos, mint a félelem, és egészen más tőről fakad. De az undor az nagyon jó szövetségese a horrornak. Tehát a horror nem pusztán a félelemről szól, mert akkor thrillerről beszélnénk. A horror az behoz egy nagyon-nagyon erőteljes testi borzongást, a fizikával nagyon-nagyon intim kapcsolata van a fizikai világgal, a testvilágával a horrorfilmnek, és aztán később kezd el a horror inkább a psziché irányába elmenni, és akkor beszélünk pszichohorrorokról. Bár én azt gondolom, hogy a pszichohorror már a thriller felé tendált, tehát már a thrillernek tett gesztus. Hát a pszichohorror az valóban szinte egy a thrillerre. Egy picit visszaugorva erre a kis történeti áttekintésre, a 30-as évek és a 40-es évek legeleje az a horror filmvészet bemutatja a nagy klasszikus szörnyeket, amiket az angol gótikus regényekből, meg a korábbi 18. század óta megírt regényekből ismerhetünk. Ugye említettük a Drakulát, aztán jön a Farkasember, 32-ben van az első zombi film, aztán jönnek a macska emberek, a párducnő, a leopárdember, a King Kong. Ugye van, aki szerint ez a King Kong is például a horrorba tartozik, hát szerintünk inkább katasztrófa film. És aztán 47 és 57 között ki tudja, hogy a háború vagy mi miatt, de van egy nagy szünet, és kihalnak a horror filmek, és maximum az 50-es évek ilyen szörnyfilmjei, inkább ilyen UFO-k, meg ilyesmi, és aztán 57-ben a Frankenstein átkával indul újra a horror, hát ugye ekkor már színes film van, és elkezdi Hollywood újra forgatni az összes horrort, most már színesbe, és jöhetnek a rikító színek, a vérpatakok, de van egy fontosabb fejlemény, hogy az 50-es években, hogy amiről Robi az előbb beszélt, hogy megjelenik a thriller, és a horror valami teljesen más lesz, nem egy távoli erdélyi kastélynak a Drakulája lesz, hanem a horror bejön a hétköznapba, és nem szörnyek, hanem emberek lesznek az alanyai, meg a rettegés tárgyai, és akkor jön a pszichológia, a krimi, a borzongás, az emberi gyarlóság, megjelennek a nők és a gyerekek a horrorba, akiknek aztán később még nagyon fontos szerepük lesz. Kevés a David Cronenberg, igen, nagyon-nagyon sokat tett ennek érdekében a Porontyok című filmmel például igen. Ahol az asszony az ilyen gonosz kisgyerekeket szül. Tehát amikor dühös, valami pszichoterápián rábeszélik arra, hogy adja dühös, ki magából. Akkor adja ki magából a dühét, és ilyen gonosz kis gnómokat szül, akik rátámadnak arra, akire az anyu dühös. Iszonyatos primitív. És ezekben a pszichotrillerekben nagyon kevés a vérrontás, és a gyilkosság, vagy annak a fenyegetése az, ami egyedül így fenntartja ezt a miatt horrornak nevezhetjük. Hát ez ugye a legismertebb a Hitchcocknak a pszichója, vagy a madarak, de már előtte több évvel Clouseau-nak, aki francia, az Ördöngősök 55-ben, vagy egy nagyon durva film, a Szemek arc nélkül, ahol egy apa bűntudata van, mert karambolba a lánya megéget, és nőket gyilkol le, hogy az arcbőrüket rá operálja a lányára. Tehát egy ilyen arcátültetéses dolog. Vagy például nagyon fontos a Kamera Lesz című film 60-ban Michael Powell-től, ez egy angol horror, ami nagyon rokonítja a későbbi idegleléssel, hiszen megjelenik a kamera, és egy csomó részt a kamerán keresztül látunk, a gyilkos nézőpontjából, ez meg a Halloween 70-es évekbeni amerikai horrorra emlékeztető, szintén van egy jelenet, hogy a film elején a gyilkosságot abszolút a gyilkosnak a maszkján keresztül látjuk, és a szimpátia a gyilkossal, vagy az összemosása a gyilkos és az áldozatnak, tehát ugye a szimpátia a gyilkossal, meg a bárányok hallgatnakra üt, tehát ez a Kamera Lesz 60-ból tényleg egy nagyon fontos film. És aztán jönnek az angol horrorok, amik színesek és véresek, a 70-es évek elejéig bírják, és jön az olasz horror, ami először fekete-fehérrel tüntet, mint a Démon maszkja, aztán vagy például olasz horror, a Pokol hét kapuja. Itt a Dario Argentóról, meg a Lucio Fulciról kell beszélni, meg a Ruggiero Deodato az, Fulci, aki igen, a Pokol hét kapuja az például, igen, Fulci. Vagy a Kannibál holokauszt megemlíthető, és például nem tudom, a Deodatónak a filmje. Így van, és nem tudom, azt hiszem nincs végül is olasz horror a listánkon, de mondjuk el, hogy álomszerűek, okokozatiság alig van bennük, sztori alig van, logikátlanok nagyon sokszor, bármi megtörtént, és a vérkutak esztétikája, meg a szemkinyomások, amiket nagyon szeretnek az olasz rendezők. Igazából azt mondják, hogy 94-ben van az olasz horror utolsó nagy dobása. Hát a japán horrorról nem kell beszélni, mert az akkor áttörés volt az utóbbi években, évtizedekben, hogy... Hát a japán horror az irracionalitást hozta be, a teljes irracionalitást. A japán kultúrában valami annyira erősen gyökerezik ez talán a bűntudat, ez a nagyon összezárt kis szigetországban, nagy népsűrűségben, és nagyon fontosak a társadalmi kötöttségek. A szellemek ott élnek az emberekkel együtt. És szerint... mindennek szelleme van. Igen, mindennek, igen. Mindenkinek és teljesen mindennek, más a minden vallás, létezőnek. Vallási kultúra. Ami fizikai, annak szellemi kivetülése van, és ott él a hétköznapokban. Mondhatjuk, lelke van. Igen, még mindenek. A kereszténységben egyedül az ember kap lelket, és végül is ezzel a kis történet eltekintéssel eljutottunk a 70-es évekig, és gyakorlatilag a listánk az innen indul, bár lesz egy 68-as filmünk is. Tehát végül is azt lehet látni, hogy a szörnyeken keresztül eljutottunk az emberekig, az emberek lettek a rettegés tárgya, sőt, Cronenberget mondtuk, aki jeles képviselő annak, hogy az embereken túl már a test, amitől félünk, a test, amitől rettegünk. Nem, a modern horror az és aztán a legmodernebb horror az a testnél is tovább megy, az végül is az etikai rendszereket, tehát ha mondjuk a motelre gondolunk, ahol hétköznapi emberek megkínoznak hétköznapi embereket, ez már nem is a testről szól, itt már teljesen szétbomlik, és végül is a rettegésnek a tárgya az, hogy úristen, ezt hogy csinálhatják. Ezek az igazán modern horrorok, ezek már azzal rettegtetnek téged, hogy behozzák a félelmet a hétköznapjaidba. Tehát, hogy ne legyen olyan szituáció az életedben, amelyben ne kelljen félned, amelyből ne ismerjél rá egy horrorfilmre. Igen, ugye egy jó horrorfilm akkor jól, hogy van olyan eszközzel operál, ami mindenki beazon. Aki, amivel mindig ott lehet van. Az a köd, az álom, egy csomó olyan, ja, hát olyan a gyerek. A Kör című film esetében nyilván a telefon, a televízió. Amit mindenki használ. Minden nap ott van a hétköznapokban, az életedben. Na azoktól aztán volt a Tükrök című film nem olyan régen. Tükör mindenkinek a lakásában van, na ott aztán lehet rettegni. A Kiefer Sutherland játszott, szintén egy ilyen japán forgatókönyvből készült, szintén egy ilyen misztikus horror, vagy egy ilyen irracionális horror. Na ebben különbözünk a klasszikus horrorfilmektől. A klasszikus horrorfilmek azok vagy a kisvárosban játszódnak, de még inkább egy ilyen erdei kastélyban, vagy valami olyan helyen, ahova úgyse vetődsz el az életedben, ugyanmitől is féljél. De mondjuk a kisváros az pont inkább a hétköznapok. Meg ne nézzétek a Poltergeist című filmet, most a műsorra készülve futottam bele, hát egy óriási csalódás, egy elmebeteg film, azt hiszem Spielberg rendezte, összehozza a családi vasárnap délutáni kis könnyed drámát a horrorral, ami teljesen rossz és fura konstrukció, gyakorlatilag mai szemben már nézhetetlen. No, hát nagyon sok ezt is meg kell említenünk, hogy a horrorfilm egyetlen olyan műfaj nincs, amely a B kategóriával és a C kategóriával olyan intim kapcsolatban lenne, mint a horrorfilm. Tehát a horrorfilm az az, ahol tényleg úgy kell szemezgetni az A kategóriás filmeket a horrorfilmeknek a tengerében, hogy ahhoz valóban tehetség kell. És az a fura, hogy mégis találtunk, és a listán lesz is néhány olyan film, ami mégis, mint filmalkotás, és abszolút értékelt. Az az érdekes, hogy vannak ezen a top 10-es listán, amit ismertetni fogunk a mai adásban, amely a 10 szerintünk legjelentősebb horrorfilmet tartalmazza, igenis vannak B-kategóriás filmek. Mert annak ellenére, hogy ezek a filmek hát sok esetben bizony nem csekély igénytelenséggel lettek elkészítve, annak ellenére tartalmaznak valami olyan elemet, ami kiemeli őket a horror áradatból. Aztán a horror, azt is lássuk be, hogy egy eléggé igénytelen műfaj. A dobogósaink azok már valóban, azt lehet mondani, hogy a dobogósaink ezen a listán már valóban jó, nagyon jó filmek. Viszont lesznek olyan filmek, amik hát lesznek hullagagyi filmek, és mégis valahogy... De azt akartuk, hogy legyenek klasszikus horrorfilmek a listán, nem úgy állítottuk össze a listát, hogy a filmművészet nagy alkotásait keressük. Ezek jelentős filmek. Tehát ide arról van szó, hogy annyira jó filmek. Hanem jelentősek a horroron belül. A horror világán belül ezek a legmeghatározóbb filmek. Mondom, a horrornak a nagyon nagy művelete az az emberi alkatból váló szörnyetek. Tehát soha semmi sem olyan rettenetes, és soha semmi sem olyan félelmetes. Honnan törelő a kívülről, a kastély ablakain kívülről. A frászt. Dehogy is. A rettegés ott van bennünk. Belőlünk. Tehát, hát akkor ahogyan az alien kitör az emberből, ahogyan a dolog kitör az emberből, ahogyan az ember zombivá változik, ahogyan az ember vámpírrá változik, ahogy az ember, akár kisgyerek, az a sátánnak az ivadéka, akiben ott van az antikrisztussá válásnak a lehetősége. Tehát azt hiszem Walter mondta, hogy a pokol a másik ember. Igazából az a nagy kérdés, hogy miért szórakoztatók a horrorfilmek, miért szeretjük őket, miért keressük, miért akarjuk megnézni őket, és miért ijedünk meg tőlük. 0629986986 a fóruma annak a diskurzusnak, amelynek keretében a horrorfilmekkel kapcsolatos érzéseiteket, benyomásaitokat, tapasztalataitokat, mindent, ami szubjektív, megoszthattok velünk, mi nagyon örülnénk neki. Illetve hát szóljatok hozzá annak a listának a helyezetjeihez. Így van, tippeljetek. Amelyet a következő kis blokkunkban, vagyis néhány perc múlva kezdünk el ismertetni veletek. Kaptunk SMS-eket. Kiderült, hogy Sartre-tól származik ez a pokol mondás, miszerint a pokol a többi ember. Lehet, hogy Sartre idézte Voltert. Ezeket arra van esély arra, hogy Voltaire idézte Sartre-ot, arra nincs. Én szerintem ezt maga Sartre mondta, ezt kinézzük Sartre-ról. Mindegy, menjünk a horrorra, mert annyi mindent akarunk még mondani. Ezeket láttátok, kérdezi a kedves hallgató, elképesztő, ez önmagában kínzás. Sziasztok, vártuk már ezt a témát, nálunk a number one egyértelműen az Omen 1. Én sem szeretem a horror, de várom, hogy iránytűt kapjak a kezembe tőletek. Mely darabokat érdemes választanom a filmvilág végtelenjéből? Témán kívül elárulnátok, hogy mikor lesz a maffia filmes adás? Már nagyon várom, írja ötletember. Hát, mi tervezzük, de ez még egyelőre nincsen egészen konkrétan beütemezve a következő adások valamelyikére, de mindenképp sort kerítünk a gangster filmes adásra. Van még SMS? Azt azt írja a kedves hallgató, te, én és nem tudom kicsoda, segítők vagyunk az emberiség számára. Nem találom már a többieket SOS, a horrortól félek, írja nekünk Kid. Ez ijesztően hangzik. Az az igazság, hogy a horror az nagyon sokféle lehet, nagyon sokféle módon tud operálni, sokféle dologgal tud operálni, de egy fix benne. Az, hogy borzasztóan öncélú. Tehát, hogy semmi... Mondanék még egy fixet. Ugye azt kérdeztük a blokk előtt, a hírek előtt, hogy mitől működik, miért keressük a horrort, amikor annyira undorító vagy félelmetes, és miért lehet szórakoztató. Hát van egy nagyon fontos funkciója a horrornak, hogy eljutni a félelemig, ahelyett, hogy továbbra is szoronganánk, az egy nagyon felszabadító. Fontos. Így van, a szorongásnak nincsen tárgya. Amikor félünk, attól a rohadtól ott a filmben, akkor már egy kicsit felszabadultunk. Ez nagyon így van. Ez nagyon kvalifikált. Ráadásul a film, mint olyan, az egy szabályozott keretet ad. Végig azt mondhatod, hogy ez csak egy film. Amikor nagyon féltem egy filmbe, akkor Tibi papa mindig azt mondta, hogy képzeld azt, hogy ott, ha egy picit a kamera odébb menne, ott van a világosító, a rendező, és ez mindig bevált, ezt mindig tudtam alkalmazni. Igen. Tehát ebbe bele lehet kapaszkodni, és így gyakorlatilag a szorongásunk félelemmé válik a horrort nézve, de nem válik haraggá meg agresszióvá. Na igen, ez már önmagában jó. A másik az, hogy más rovására félni, az jó dolog. Ha neked kéne félni, téged üldöznének, az nem lenne jó. De elvégezni ezt a, persze ez egy szellemi abstrakció, hogy én azonosulok egy hőssel a filmben, és én tényleg azonosulok, tehát így tiszta szívemből úgy érzem, hogy egy filmben ki lehet alakítani az azonosulást, megvannak erre az eszközök. És hogyha azonosulok vele, akkor tényleg valahol magamat féltem, na de nem úgy, mintha engem üldöznének, azt azért tudjuk. Tehát a legrosszabb esetben mi történik? Meghal a hős, és egy kicsit vele én is. És itt a hangsúly azonban, hogy egy kicsit. Tehát azért nem nagyon, tehát azért nem kockáztatunk annyit. És mi, tehát hogy megkapjuk a félelemnek az élményét, a veszélyeztetettség, az igazi veszélyeztetettség élménye nélkül. Ezért, tehát a félelem az egy nagyon-nagyon intenzív flash. És ezt kínálja nekünk a horrorfilm különösebb kockázat nélkül. Gyakorlatilag a kukkoláshoz hasonlít. Aha. És hogyha megnézzük, hogy mitől lehet félni egy horrorfilmbe, én így végigvettem, egy millió dolgot összeszedtem, de gyakorlatilag arra jutottam, hogy két dologtól lehet félni. Egyrészt ugye ott van a halál, ez a legalapvetőbb, a szörny, ami valószínűleg az ősember rettegése a ragadozótól, az ismeretlen hely meglepetései, el lehet tévedni egy erdőben, lesz majd egy film, ami erről szól, egy városban, ilyen filmünk is lesz, ajtók és szobák között, mint a Kocka című filmben, fel nem tárt barlangban, mint a Descent, a Barlang című film. Sziklák szeme. Lesz egy filmünk, ahol egy bokor labirintusba lehet eltévedni, és el lehet tévedni az álmokban, így ilyen filmünk is lesz, de lehet félni a betegségtől, a ragálytól, a mérgezett és romlott ételtől, a saját testünk átváltozásától, a megbolondulástól, és lehet félni a véletlentől. Ugye a Barlang című filmben van egy jelenet, amikor véletlenül szúrja torkon a társát, hát az értelmetlen haláltól is lehet rettegni, és a szeretteink elvesztésétől. De van egy másik csoportja a filmnek, ami nem a természet, meg a sors, meg a véletlen, hanem az emberek, mi magunk, a kulturális kódjaink, meg az erkölcs, az etika, amit felépítettünk, amikre ugyanúgy szükségünk van, mint ételre, italra ahhoz, hogy túléljünk. Gyakorlatilag a horrorfilmben attól félünk, ami megtart minket, ami életbe tart minket, és ilyen a pontosan az etika megszűnése a másikban, vagy az elvesztése saját magunkban, ezáltal az emberi mi voltunk szűnik meg, a kulturális tabuk nélkül jöhet újra a kannibalizmus, a vérfertőzés, a gyilkosság és a kínzás. Egyetlen kérdésünk lenne hozzátok, kedves hallgatók. Mennyivel perverzebb műfaj a pornó, mint a horror? Mert én szerintem semennyivel, ha már itt tartunk. Abszolút semennyivel, ugyanannyira érzéki, ugyanannyira a testről szól, ugyanannyira zsigeri szinten üt, tehát semmit az agyaddal kezdeni nem akar, intellektuálisan átadni semmit nem akar, egy olyan szinten ragad meg téged, ahol ősember vagy szinte még majom. Nem, én ezzel abszolút vitatkoznék. De egy nagyon primitív szinten ragad meg téged, olyan zsigeri szinten, mélyen testi szinten, az egyik az önszaporításnak a teljesen testi vonatkozásában dagonyázik, a másik meg az önféltésnek. Jó. A teljesen testi szintjében. Egyrészt a pornófilmben ott nem lehet úgy megcsinálni, hogy ne emberi testeket lássál, már pedig az mindig valakinek a teste, tehát dologgá, tárgyá teszi az embert, meg lealacsonyítja, mert egy konkrét ember testét látod. Nem nagyon szoktak úgy pornófilmet csinálni, hogy bábokkal játsszák el. A horrorfilmben meg lehet csinálni, hogy különböző maszkokat alkalmazol, meg számítógépes effekteket. Ez például már azt mutatja, hogy a horrorfilm az kevésbé, mit mondtam, nem volt. Fogalmazunk úgy, hogy a horrorfilmeknek van egy A-kategóriája, a pornófilmeknek meg hát nem nagyon. Igen. Gondolj arra, Robi, hogy tegnap néztünk egyet, ami a listánkon is rajta lesz. Egy tipikus 80-as évekbeli agyatlan horrorfilm, aminek vagy 8 folytatása született. De néha összenéztünk, mert nagyon kreatívan játszott az álom és a valóság közti különbség, és sokszor nem lehetett kitalálni, hogy mikor megyünk át az álomból a valóságba és vissza. Ezért ilyen a pornófilmekben nincsen. Tehát azért megvédeném a horrorfilmeket, hogy jóval intellektuálisabbak, de az biztos, hogy amíg a sci-fi a fejre próbál hatni leginkább, addig a horror a testi balonkra. Ide mi ilyen horrorfilmeket válogattunk, de azért nézzük a horrorfilmek zömét. A zombi filmek többségének ordinári primitívségét. Miben megint vitatkoznék, mert nagyon fontos zombi filmek vannak, amik komoly társadalomkritikát fejtenek ki. Például Romero-nak a 68-as, az élő halottak éjszakája, egy fekete férfilmje 68-ból, vagy a Holtak hajnala 78-ból, szintén Romero. Ezek tömény társadalomkritikák. Noha a klasszikus zombi filmére, ami azért másról nem szól, mint hogy jönnek a zombik csoportba és hentelnek, attól én is iszonyodok. Jó, és de most ezer zombi filmből tudunk említeni néhányat, amely valóban társadalomkritikus, mint hogy minden műfajban a legjobbak azok már jók, ezt nem tudom, hogy megfigyelted, de nincs olyan műfaj, még zenei műfaj sincs, talán a magyar nóta az egyetlen kivétel, jaj, de erről sem vagyok meggyőződve. Ne, tényleg a magyar nóta, tehát a magyar nóta is nagyon fontos. És még egy valamit meg kell említeni. A Birodalom című kórház sorozatot, amely a Lars von Triernek a sorozata. Zseniális. Amely szintén horror, de annak még 100 000 más rétege van. De az egy spirituális, misztikus. Tényleg mondjuk horror. El, hogy mik nem lesznek egy a nagyon fontos, az egy nagyon fontos darab, és egy nagyon-nagyon erős darab. Tehát az egyik legjobb sorozat, amit valaha láttam. Elmondjuk, hogy mik nem kerültek a 10-es listára. Robi kijavít, ha tévedek. Nem lesznek klasszikus szörnyfilmek a listánkon, nem lesz semmiféle vámpíros, farkasemberes, Frankenstein teremtményes film, nem lesznek katasztrófafilmek, így a King Kong, a Godzilla, meg a cápa. Nem lesznek zombi filmjeink. A cápa az már a határon van, tehát az már az egy horror, határ, igen. Az a katasztrófafilmből már a horrorba hajlik. Igazából fele-fele. Mm. Nem lesznek misztikus rémtörténeteink sátánnal, mint az angyal szív, a 9. kapu, vagy az ördög ügyvédje, és hát módjával válogattunk a sci-fi horrorokból, így nem kerül be a 8. utasa halál, az Alien sorozat egyetlen részesen, noha tömény horrort is tartalmaznak, és zseniális, kiváló alkotások, és hát értelmszerűen a hős korszakból meg 68 előttről se válogattunk filmeket, és hát hadd lőjek le egy filmet, ami nem lesz, a texasi láncfűrészes mészárlás 74-ből, ez nem lesz, tehát ezt ne is keressétek majd a listán, és hát várjuk a véleményeteket, hogy biztos, hogy vigasztalanok vagytok, hogy nem. Ezt joggal hagytuk-e ki, vagy nem, mert ugye sokan érvelhetnek amellett, hogy megkerülhetetlen a klasszikus horrorfilmnek. Szerintem most már kanyarodjunk is rá a mi kis 10-es listánkra. Szóval az a kérdésünk, amelyre válaszolni fogunk a következő, hát mintegy 75 percben, hogy melyek azok a filmek, amelyek a mi véleményünk szerint a horror műfajából a legjelentősebbek a film történetében. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. Ez a film a Rosemary gyermeke. Félreértés ne essék, Rosemary gyermekét nem Roman Polanski rontotta meg, már tudjuk, hogy a Roman Polanski, valamint a gyerek kapcsolata, az ritkán mentes ettől a hát Szabó Istváni összefüggésekbe került az utóbbi években, szerencsétlen, ugye most is éppen bíróságért akarják citálni. Igen. Az a vicce, de egyébként Robi nem véletlenül hozta ezt szóba, vagy ha véletlenül, akkor beletrafált, mert alapvetően ez egy feminista film, ha azt nézzük, hogy a testi önrendelkezési jogról szól egy terhes nőnek, a saját testéhez, a gyerekéhez, a saját gyerekének a megszüléshez, vagy az erről való döntéshez való jogáról szól, miközben ugye itt azért tényleg ha akarjuk, összemoshatjuk Polanski valós életével, hogy mit csinált, vagy nem csinált, és hát azért nem takarékoskodik a mesztelen női test ábrázolásával, több jelent is van, ahol a fősnőt mutatja, miközben mesztelen férfi testet nem mutat. Tehát azért azt mondtuk, hogy feminista film, de hát kicsit billeg ez a jelző. Rosemary gyermeke az a klasszikus pszichohorror. Nem is igazán... Tehát nem vérszökő kutak. Semmi vér, leszakadó végtagok meg egyebek, hanem viszont a testi vonatkozás az nagyon erőteljesen jelen van. Tehát a horrornak az alapvető funkciója az az, hogy a testnek a primitív barlangjaiba vészel a kamera. A test... Hát ez megtörténik. Igen, és ami a másik előremutató a Rosemary gyermekében, hogy aztán a 70-es években, ugye ez 68-as, ez a legrégebbi film a listánkon, a 70-es években jönnek sorba olyan filmek, amiknek a gyerek a főhőse, vagy a gyerektől kell rettegnünk. A gonosz kisgyerek, na hát a ennél, gonosz kisgyerek, ennél jobban a horror semmit nem szeret. Mi az, ami mindenhol van, gyerekek mindenhol vannak, kik gyerekek azok, akik van. Édesek, aranyosak a gyerekek, és hát ennél nagyobb csavart egy filmbe, egy horrorfilm, mint hogy és ő az, akitől félnek. Világos, kell. Nem, hát ahonnan a legkevésbé várod a támadást. Tehát mindig ez a horrornak, ez az alapja, hogy onnan jöjjön a támadás, amiben halálbiztos vagy, ami a biztos hátországa számodra, onnan döfjék át a tüdődet lehetőleg. És hát a Rosemary gyermekében pontosan erről van szó. Tehát itt még a magzat. Tehát az odabent a testedben növekvő magzat az, ami a gonosz, az, ami a sátán. És aztán eljön a nagy dilemmának a pillanata a Rosemary Woodhouse-nak az életében, akit a Mia Farrow játszik. Woody Allennek a későbbi felesége igen. Hogy most akkor mihez ragaszkodjon jobban? Ez egy nagyon katolikus csaj. Olyan kemény apácák nevelték, tehát ez nagyon-nagyon kemény katolikus nevelést kapott. És hát de közben meg anya, tehát anyává vált, és akkor most melyik identitása legyen az erősebb? Tehát amikor meggyőződik arról, hogy az ő gyereke már pedig a sátáni vadéka, de konkrétan a sátán volt az, amelyik őt teherbe rakta, akkor most, hogy ő hogy döntsön? Tehát most akkor ő Istenhez ragaszkodjon, vagy a gyerekéhez? Itt az eszme, vagy a testiség, a biológia, vagy a spirituális elkötelezettség legyen az, amelyik a Rosemary Woodhouse-nak az életét majd a jövőbe, a következőkben vezérelni fogja. Vagy úgy is mondhatjuk, hogy az iszonyodás, az undor, a félelem, vagy az anyasságnak az érzése lesz erősebb, de egyébként a katolikus szára szintén tényleg benne van egy dilemmában, hogy tényleg ez történik, ami a filmben történik, mert nem látjuk egyetlen egyszer a sátán gyermeket, az Antikrisztus, hogy itt egy katolikus bűntudatnak az allegóriájáról van szó, vagy pedig tényleg megtörtént a természet feletti az elképzelhetetlen, hogy a sátán gyermeke itt a földön megszületett. Úgyhogy ez eldöntetlen a filmben szerintem, és mint általában a jó műalkotások nem egyértelműek. Hát itt az a kérdés, hogy lehetséges-e, elképzelhető-e egy ilyen spirituális kapcsolat indítatásából, amilyen az Istennel való személyes kapcsolatod, felülírni egy olyan testi kapcsolatot, amilyen az anyaság. Tehát tartozhatsz-e jobban Istenhez, mint amennyire te hozzád a magzatod, ami növekszik benned? Ez a fontos kérdés a Rosemary gyermekének, és hát nem túlságosan optimista Roman Polanski ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Nem kifejezetten, a végső konklúzióban nem kifejezetten a szellemre helyezi a hangsúlyt. Győz a test, ahogy egy jó horrorfilmben mindig, ezúttal is. A 9. helyezett mai listánkon... Mi történik Rosemary gyermekével, hogyha amikor felnövekszik, kicsit felcseperedik, és már csillognak a szemében a gonoszt oly módon jellemző, hát kegyetlen árnyak, vagy hogy fogalmazzak, tehát már ott munkál benne a gonosz, és igazából nem is ő a gonosz, hanem ő csak egy aféle eszköz a gonosz. Igen. Tehát még a gonosz még növekszik benne. Ahogyan, tudjuk, hogy a gyerekek még nem értelmes lények, csak fejlődik bennük az értelem. Tehát napról napra értelmesebbek, de még nincs kész a személyiségük. Ilyen módon a gyermek Antikrisztus sem gonosz, hanem kóstolgatja a jóság és gonoszság ízeit, és válogatja a neki valót. Jó, azért hát, szerencsétlen tekintve, hogy egy hiéna szülte, így azért sodródik erősen a gonosz oldal felé. Hát határozottan. Konkrétan többször az anya életére tör. Nem, hát ez a csodálatos, hogy folyamatosan megerősítést kap, ha valami rosszat csinált. Hát akkor mindig dicséretet kap meg. Vagy cukrot. Jó érzés. Igen. Tehát így pont az ellenkezője történik ezzel a kisgyerekkel, Damiennel. mint egy normális módon nevelt kisgyerekkel, tehát az ő démoni segítői azok folyamatosan ott vannak, és megerősítik őt, amikor valami kegyetlenséget csinál, amitől ő is visszaretten, mert látja a társadalmi korlátokat, csak lassan-lassan napról napra tanulja, hogy ezek őt nem korlátozzák, ezek nem az ő számára lettek kialakítva ezek a korlátok, és ahogy rákap lassan-lassan az ízére ennek a minden hatóságnak, ennek az omnipotenciának, úgy válik egyre önfelettebben gonosszá. A gonosz kisgyereknek a toposza az mindannyiunk számára ismert, sőt mindannyiunkban benne van. Úgy gondolom, hogyha ti személy szerint nem is voltatok olyan kisgyerekek, akik szöcskéknek a lábát tépkedték le, vagy gyújtogattatok fel szarvasbogarakat, esetleg csúszdival lövöldöztetek madarakra, akkor is úgy gondolom, hogy voltak olyan pajtásaitok, akik ilyesmit csináltak. A kisgyerek erkölcsi rendszere az még nincsen kész. Ő még nem, nincs tisztában a jó és rossz határaival. Ő élvezni tudja a bűntelenség örömét akkor is, amikor bűnt követel, mert még nincs kiformálódott erkölcsi rendszere. És ezért aztán akár azt is lehetne mondani rá, hogy pszichopata. Tulajdonképpen az, aki ebből a bűntelen boldog gyerekkorból nem nő ki soha, azt hívjuk pszichopatának. Tehát aki nem ébred rá az erkölcsi világrendre, azt hívjuk pszichopatának. De most a kis Damien az ebben az állapotban kapja mindig a rossz impulzus. Tehát őt olyan gyengéd démoni kezek terelik az antikrisztussá válásnak az ösvényén. Lesz a listánkon még egy film, amiben gyerek lesz a gonosz. Nem lövöm le, hogy ez melyik, de óhatatlan a párhuzam. Pár évvel az Omen előtt készült, és az Omen gyakorlatilag ennek a sikerét próbált újra meglovagolni. Ez már egy nagy szuperprodukció lett. Több városban, Rómában, Londonban forgatták, és Gregory Peck a kor egyik legnagyobb színésze játssza a főst. De valahogy ez mégis jó jön a filmbe ki, ugyanis végig a filmbe egy feszültséget tud adni az, hogy a tökéletes Gregory Peck, a sár a baritonhangú, az érett férfi, az vajon mikor fog megtörni az események súlya alatt, és ez viszi a filmbe a figyelemnek egy jelentős részét, és nem lehet elszakadni a gondolattól, hogy végül is egy allegória ez az egész film, a kései gyerekvállalás okozta feszültségnek vagy a gyerekadoptálásnak az allegóriája, és még egy dolog, hogy hát azért komoly előzmények vannak, Hitchcocknak a Madarak című filmje például biztos, hogy egyértelműen előzmény a páviános jelenetnek, amikor a szafari autójukra pávián horda támad, és megvadul a gyerek miatt, mert érzik a gyerekből sütő gonoszt. Ja. Vagy például a Rosemary gyermek, amit mondtunk, hogy egy abszolút, de előző. Akár a Nagyítás című film is, ahogyan a fotókon megjelenő abnormális jelenségeket a nagyító műhelyben a fotós megtalálja. Hát azt gondolom, hogy most már semmelyikötök számára sem lehet kérdéses, hogy a kis Damiennek a gyermekéveiről szóló film, az az Omen, mely 9. helyezett a listánkon. Mai listánk 8. helyének birtokosa a Légy című film, amelyet David Cronenberg rendezett. 1986-os filmről van szó, és Jeff Goldblum és Gina Davis játsszák a főszerepeket. Ez is annyira zseniális a szereplőválasztás. Két olyan figura, akivel kapcsolatban a félelem így föl sem merül. Tipikusan olyan színészek, akik ilyen nagyon könnyed hollywoodi produkciókban szoktak játszani. Hát Jeff Goldblumnál nem tudom, van olyan figura, aki arról a drágám a kölykök összementek, meg nagyobbak lettek, meg életem jobb, mint a kölykök, meg nem tudom egyébként, hogy pont abban játszott-e, de tipikusan ilyen filmekben, tehát ilyen Disney produkciókban, Jeff Goldblum, és akkor ettől a csávótól kell majd félni, hát igen. Olyan szempontból jó választás a férfős, hogy van egy kicsit ilyen légyszerű, vagy ilyen zilált valami fura a fejében. Nem az átalakulásat, ami tökéletes. Tehát, hogy egy ennyire Disney figurát alakít át azzal a démoni szörnyeteggé. Tehát pont ez a zseniális, hogy ennél erősebb kontraszt nincsen, mint Jeff Goldblumból válik egy légy. Érted? És gyakorlatilag a film fele semmi másról nem szól, mint magáról az átalakulásról. Hát világos, hát nem a Jack Nicholsonból nem kunst legyet csinálni, ő már félig légy már alapból. Tehát, hogy egy olyan figurából kellett, aki aztán tényleg egy ilyen cukormázas srác. És tényleg egy ilyen bájos, kicsit bugyuta figurából ezt a szörnyeteget legyártani, hogy mennyire beteg a David Cronenberg, arra kevés fogalmunk van. Ha van a testhorrornak pápája, akkor David Cronenberg az egészen biztos. Az undor a saját testünktől, az mindenhol megvan, és ha van kultúra, akkor a miénk az, ami megpróbálja a testet valami tisztának, szépnek és fertőtlenítettnek látni, ahogy mindent maga körül, a kádtól, a mondom, a saját testünkig bezárólag. Valójában a test az nagyon jól tudja mindenki, vagy érzi a lelke mélyén, hogy egy idegen, félelmetes és kiszámíthatatlan. Egy valami véres, olyan, ami véres, gennyes, csontos, fogas, hajas téma. A legegyszerűbb dolog ugye a pattanás, amit kinyomunk, és ami undorító jön David, ki. A David Cronenberget semmivel jobban leírni nem lehet az ő filmművészetét, mint egy pattanással, ahogy kinyomod, és a geny kispriccel belőle. David Cronenberg ezt tudja nyújtani nekünk, ennek az élményét tudja nyújtani nekünk, de hát persze nyilván ezt fokozva. A test az, ami végül is a természethez köt minket, ami miatt félig állatok maradunk mindig, mindörökké, és a test az, amiben úgy bele vagyunk zárva, mint hogyha egy autókarosszériába ülnénk, ami összetört egy karambolban, ugye itt a Crash című filmjére hadd utaljak, ahol a gép és az ember elkezd összeolvadni, vagy mint hogyha egy teleport fülkébe lennénk bezárva, végtelenül, kinyithatatlanul, nyomasztóan, ez a testünk, ez a saját testünk, és ennek legegyszerűbb, legzseniálisabb metaforáján nem találunk jobbat a Légy című filmnél, ami érdekes a filmben, hogy a 80-as éveknek az AIDS-től való félelme, ez az óriási AIDS para, ami 80-as években dúlt, ez visszaköszön a filmben. Ugye a kísérlet akkor kezd félresiklani, amikor a gátlásos főhős megszállottja lesz a szexnek, és aztán amikor megcsalja a barátnőjét, akkor kezdenek az események továbbra felgyorsulni a mutáció. A biohorror nagymestere, írja nekünk Dr. K. Amikor savval leköpi és lemarja a lábát, kirohantam a moziból, írja Geri. Igen, az nagyon kegyetlen, mert külső emésztése van a Légynek, és ő így emészt, tehát egész konkrétan így emészt a hősünk, hogy leokádja valami sárga, de ilyen olyan marúsavval az áldozatát, ami aztán szétmarja, szétcsepp folyósítja, és azt felszívja, mivel hogy nincsen foga, igazából nincs is rá szükség, azért lassanként potyognak ki a fogai. Rettenetesen nyomasztó ez a film. Szőrök ütköznek ki rajta. Gyakorlatilag az első jelenet, nem lacafacázik Cronenberg, az első jelenetnél már hány ingere van a fősnek, pedig akkor még csak az autózásról van szó, amit nem bír. Vida Viktorral, akivel a Brandl Lake-nek a kalandjait próbáljuk a telehasban feltérképezni, vajon David Cronenberg hogyan lett ennyire, de ennyire beteg. Ez a kérdés, így olyan, mintha science fiction lenne, és sokáig úgy tűnik, mintha science fiction-t látnál, de ez csak egy eszköz arra, hogy igazán testi borzongást átéljed. Az világos, hogy a Porontyok című filmjét a válása ihlette. Nagyon meggyűlölte a feleségét, és ezért aztán igen, iszonyatosan elbánt az egész női nemmel. Így van pontosan, de hogy a legyet mi ihlette, nem tudom, hogy hát sok fatalása volt gyerekkorában. Itt viszont a férfi nemmel bánik el elég kegyetlenül, tehát hogy ez hogy legyártja ezt az eleinte szuperhősnek tűnik, utána mutánsnak, végül pedig már egy undorító féreg. Tehát egy igazi csúszóvászó féreg. Fú, de rohadt nyomasztó ez a film. Most én úgy tudom, méghozzá nem egy forrásból, hogy a David Cronenberg, meg a másik nagyon beteg David, a David Lynch, azok nagyon-nagyon-nagyon-nagyon keményen rivalizálnak egymással, és egyáltalán nem szeretik egymást, sőt, utálják egymást. Hogy miért? Hogy ez a két ember, a Cronenberg, meg a Lynch, akik két olyan filmet készítettek, mint a Légy és az Elefántember, ami egy az egyben ugyanaz az élmény. Tehát az a testi undornak az emberre gyakorolt hatása, a tárgya ezeknek a filmeknek, hogy két különböző rendezőnek ennyire közös élménye legyen, körülbelül egy időben, a pályájuknak az elején, ennyire erős eszközökkel kifejezve mindezt, bár a Légy az úgy gondolom, hogy inkább öncélúan dagonyázik ebben az érzésben, míg az Elefántember az egy erkölcsi következtetésre próbál jutni az ügyben. Az a szó, de mondhattad volna a Radír fejet, ami meg a szülésről szól többek között, ami abszolút megint összeköti a két rendezőt, főleg ha a Porontyok című filmre gondolunk. Erről van szó, ennyire hasonló két rendezőt, ilyen hasonló filmeket készít, de és ennyire utálják egymást, talán a kérdésben a válasz. Hogy is ne utálnák egymást, mikor ilyen közvetlen riválisai egymásnak? Nem, mert aztán a David Lynch a misztika felé ment el, ami a Cronenbergtől mindig is távol állt. A Cronenberg meg a pszichológia felé ment el. Sokkal inkább. Tehát a Cronenberg is hagyta a fenébe ezt, igen, az egész testi. Bár mindig ott van, kis gesztusok formájában, mindig ott van ez a testiség, de ő a pszichotriller irányába ment el elég keményen. Minden esetre mindkét rendezőnek az életpályája az példaértékű. Úgy a David Cronenbergé, mint a David Lynch-é egyaránt. A hetedik, ne te magad légy. A hetedik nem más, mint... A rémálom az Elm utcában. Na ez egy igazán süttyó film. Tehát erre aztán rá merem mondani, hogy ez egy semmire kellő hitvány szemét film. Ez egy B-film. Vagy egy C-film, én nem tudom, de hogy ennyire egy igénytelen szemetet, és nagyon mégis ritkán látsz. És mégis ott van a listánkon, mert elmaradhatatlan. Mert a rettegésnek egy olyan dimenziójába kalauzol el a maga rohadt igénytelen eszközeivel, de a Wes Craven az a jobb rendezők közé sem tartozik. Ezt azért lássuk be. Ennek ellenére valamit nagyon tud ez az ember. Például kezdjük azzal, hogy folyamatosan ilyen kvázi tini vígjátékokból készít horrort. Tehát egy tini vígjátéknak indul, és megvannak ezek a nagyon olcsó poénok, és várod azt, hogy micsoda egy ilyen gagyi filmet fogsz látni, és aztán valóban látsz egy gagyi filmet, de nagyon másképp gagyit, mint amit vártál. Ami a nagy truváj, amit behozott a Wes Craven, a Rémálom az Elm utcában szériával, ugye 8 folytatást élt meg a film eddig, és most készül a 9. Szóval a Rémálom az Elm utcában az egy nagyon-nagyon nagy újítást hoz a horror műfajába, mégpedig az álom világába áthelyezett borzalommal. Pontosabban a tini horror műfajában, ugye a tini horror, ahol van valami késes gyilkos, aki maszkos, hát itt égett arcú. A sikoly, ne haragudjál, de a sikolyra hogyan reagáljunk, amikor a sikoly az a Rémálom az Elm utcában álom nélkül? Tehát itt a valóságban történik mindez, attól már mérféljek jobban. A sikolyra jobban úgy reagáljunk, hogy a sikoly hozta vissza a moziba, tette újra mainstreamé a horrort, ami teljesen lesüllyedt a B-kategóriás videókazettáknak a dagonyájába, és a sikoly volt az, ami újra bevitte a moziba a horrort. Igen, de a sikoly az talán egy ásfilm. Hát ez nehéz eldönteni. Szóval a Wes Craven az egy nagyon igénytelen csávó, az az igazság, nagyon igénytelen filmrendező. Ez a film is össze-vissza van. Itt is tehát vannak azért minden... a mészárlások egymás után, van egy ilyen se nem happy end, se nem elbukás, se igazán, kétértelmű tudod... befejezés, ez minden tini horrorban megvan, de tényleg van, amiben tovább lép a Wes Craven. Nincsen konkrétan meghatározva, hogy hol van az álomnak és az ébrenlétnek a határa. Ez folyamatosan mozog, ez a határ. Egy valami biztos, hogy nagyon erős elem, hogy annál nagyobb félelem, mint az álmodban eljövendő gonosztól való félelem, az kevés van. Ugyanis az álmodban teljesen kiszolgáltatott vagy. Tehát ő egy olyan terepen mészárol téged, amely terepen ő otthon van, te pedig teljesen idegenül mozogsz. Ez azt jelenti, hogy amikor a Freddy Krueger az üldözi az áldozatát, akkor az úgy néz ki, hogy az áldozat fut a Freddy elől, berohan a házba, magára zárja az ajtót, megfordul, és ott áll a Freddy előtte. Ugye egy álomban bármi lehetséges, ezért aztán Wes Craven is azt csinál meg veletek, amit akar. Amit ideig élveztek, aztán egy után nagyon megunjátok. És hát itt is mindig valami olyasmi történik, amire azt mondjátok, hogy igen, ez nagyon izgalmas, ez nagyon érdekes, ez nagyon, és akkor történik valami igénytelen, ordinári dolog, valami ócska, és akkor azt mondod, hogy na ne már. Ez rendszeresen megtörténik. Még az előnyökről, ugye két előnye van a filmnek, egyrészt vizuálisan elképesztően kreatív, tehát hogy nem úgy történnek egymás után a mészárlások, hogy ezt is lehenteltük, azt is leszúrtuk, hanem mindegyik más, hát mondunk egy példát. Tehát az álmába meghal a fiú, és belesüllyed, középen egy óriási tölcsér elnyeli az ágyában, majd egy ilyen vérszökőkút visszafröcsköli azt a masszát, ami lesz belőle. Ne hallgassunk arról, hogy Johnny Deppről van szó, ez Johnny Depp első filmje. És ezután jön ugye az a híres mondat itt a Rémálom az Elm utcában első részében, hogy mit mondott a halott kém? Klotyón okád, mióta meglátta. Tehát amikor a halott kém bírja a látványt, és ez tényleg a Freddy szériának ezek a különböző kreatív mészárlások, ez tényleg egy előnye. A másik meg az, hogy nem tudjuk tényleg, amit Robi mondott, hogy mikor álom, mikor valóság. Azt hiszed, hogy tudod, és aztán meglátod, hogy a csörgő telefon valójában ki van húzva, és fel van tekerve a zsinóra, a kagylóra. Tehát tudod, hogy ez álom, és mindjárt jön Freddy. Pontosan úgy lépsz át az álomtérbe, hogy a rendező nem nyújtja neked azokat az eszközöket, amelyek által ezt megtapasztalhatnád, hanem azt hiszed, hogy ébrenlétben vagy, és elkezd csörögni a kihúzott telefon. Hoppá, akkor biztos álmodsz, na akkor viszont Freddy bármikor itt lehet. Most ami nagyon félelmetes, tényleg ami rettenetes, az, hogy aludni muszáj. Tehát Freddy elől nem tudsz elrejtőzni, mert nem alszol egy napig. két napig. Leragad a szemed, és akkor aludni fogsz, és ott aztán ott lesz Freddy, és rád talál, és tehát véget. Nem egy hétvégi nyaraló faházba vannak a tinik bezárva, ahonnan elméletileg elmehetnek, hanem számolják a napokat, és imádkoznak, hogy még egy napot kibírjanak alvás nélkül. Na, nem a saját hülyeségükből vannak bezárva valahova. Na, nincs mentőcsapat. Ez az egyik. A másik az maga Freddy Krueger. Freddy Krueger nem lehet megölni, mivel Freddy Krueger már halott. És nem egész is ebben pontosan ebben a szülők gyilkolták meg. Igen. Freddy Krueger egy sorozatgyilkos volt, gyermekeket mészárolt. Már életében mennyire gonosz volt, és képzeljétek el, hogy amikor fűti a bosszúvágy, meg már szétégetnek, szétválott az arca. Neki ez a szakmája, ő már ebbe benne van. És a szülők nem bírták elviselni a bíróság döntését, és megölték, de nem mondták el természetesen a gyerekeikre. De a gyerekekre a szülők bűne áthagyományozódott. Freddyt áttolták egy misztikus térbe, az álomvilágba, ahol ő gyilkol, és ahol ő fosztogatja a gyermeklelkeket. Na de, mitől különleges Freddy? Attól, hogy humora van. Attól, hogy szeret viccelődni, miközben gyilkol. Tehát például olyan humora ettől van, lett hogy... Ettől kultikus figura. Anya, hol vagy, úristen, hol vagy, anya? És akkor meglátod az anyád arcát a valamelyik ablakban, és az anyád mondja, hogy kislányom, itt vagyok, ments meg Freddytől, és leveszi a maszkot a saját fejéről Freddy, ami az anyja volt, és kiderül, hogy az végig Freddy volt. Tehát itt kicsit egy bohótszerű figura, igen, élvezi, igen, a gyilkolást, nem düböl csinálja, mint mondjuk a Halloween-nak a széria gyilkosa, hanem heherészik, hova menekülsz, Nancy? Ne, a Freddy Kruegerben az a nagyon félelmetes, hogy semmi veszteni valója nincs, nem lehet megölni, tehát ő már túl van mindenen, ami veled történhet. Ez az iszonyatos benne, és hogy mitől élte túl? Attól a démoni gonoszságtól, tehát hogy van benne valami olyan kegyetlenül gonosz, valami olyan ember alatti, amit nem fog a tűz, és az maradt meg. Tehát mi mind elkárhozhatunk, vagy megüdvözülhetünk, mert lelkünk van. Úgy tűnik, hogy Freddy Krueger egy olyan lény, akinek nincsen, aki a tűzből utána marad még egy gyilkos. Egy gyilkosnyi marad belőle azután, hogy elégett. Elmondtuk, hogy a horror az részben egy ilyen tinédzsereknek való bátorság próba, de azt is elmondtuk, hogy ennek ellenére felnőttek is néznek horrort, és szerintem elég jól elmondtuk, hogy miért. De azt mindenképp el lehet mondani, hogy a tini horror akkor jelenik meg, amikor a tinédzserek felszabadulnak a szülőknek a szigorú kontrolljától, bekerülnek a fogyasztói társadalomba, önálló fogyasztókká válnak, és el lehet nekik adni horror filmeket, amiket korábban szigorúan csak a nézőknek adtak el. Egy valamit még el kell mondanunk a Rémálom az Elm utcában című filmről, hogy ez egy olyan tini horror, ez igazából a tini horrornak az ősképe. Amikor a tini filmektől mit várunk el, azt várjuk el, hogy a tinik mellé álljanak, és bemutassák, hogy a tinik mennyire hanyagok. A tinik oldják meg a problémát, a szülők azok meg kvázi fogyatékosok. Tehát a szülők válnak gyerekekké, és a gyerekek válnak szülőkké. Ahogyan a tinik néha a szüleiket látják. Meg magukat szeretnék látni. Ahogyan az anya megpróbálja elmondani a lánynak, hogy Fred Krueger meghalt, kicsikém, hidd el, tudom. Ja, persze, Nancy, jobban ez tudja. Csak egy álom. És amikor a Nancy kéri az apját, aki rendőr, hogy itt leszel, apa, elkapott, persze, és látjuk az apa arcát, hogy nem fog 20 perc múlva oda menni és segíteni. De azért az, hogy 20 perc alatt összerak Nancy egy tökéletes csapdát a szobába, nulla eszközök nélkül, igénytelen, tehát hogy itt 20 perc múlva találkozunk, és 20 perc alatt egy tökéletes csapdát felépít, de egy olyan rendszert épít fel, amihez egy nap kéne. És nem, azért ne felejtsük el, hogy egy 16 éves lányról van szó. Tehát nem egy ezermesterről. Hát igen, a Rémálom az Elm utcában című film a mely listánkon a hetedik, a Wes Cravennek a filmje, amelyet hát nem a legjobb szívvel ajánlunk a kedves hallgatók figyelmébe. A toplista mai hatodik helyezettje. Ez a Blair Witch Project című film, amely magyarul az Ideglelés címet kapta. Na, ez egy olyan film, ami nem akar filmszerű lenni, hogyha halljátok a zenéjét, akkor az abból is kiderül, tehát hogy ennek a filmnek ilyen a zenéje. Hát ez nem egy film, ez egy kazetta, amit találtak. Na, pont erről van az szó. Az erdőbe boszorkány legenda után forgató diák forgatócsoporttól. Hát ez csak egy kazetta, nem tudjuk, mi lett velük, a kazettát megtalálták, és azt kell tudni, hogy ennek a filmnek a Kannibál Holocaust az előzménye. Például. Amely a legfontosabb. Vagy a Kameraless. Igen. Tehát, hogy ezek a filmek egy olyan zsigeri szinten akarnak beléd félelmet csöpögtetni, ahol már egy normálisan megrendezett film, ahol látod a operatőri munkát, a világosítást már nem tud megérinteni téged, mert ott tudod, már... Tudod, hogy úgyis csak pont, amiről beszéltél, amit a nagypapa mondott neked, hogy ott van a világosító, hogyha egy kicsit jobbra fordulna a kamera, már látnád is a világosítót. Ott van a hangosító, a mikrofonnal. Igen. Na most itt ebben az esetben nem tudod ezt érezni. Ebben az esetben azt érzed, hogy egyik hülye gyerek tartja a kamerát, és remeg a kezében, mert úgy fél, mint te. Szóval ez egy egészen másfajta élmény. A Blair Witch Project az ennek a rendezői iskolának, amivel a Cannibal Holocaust elindult, ennek az amatőr filmes, áldokumentum filmes horror koncepciónak, ennek a, én úgy gondolom, legmagasabb színvonalú alkotása. Nagyon színvonalas, nagyon kevés pénzből rakták össze, és tényleg ez elmondható róla. Szerinted a Blair Witch Project az valóban egy hihető koncepció, mert én sokaktól hallottam, és sokszor hallottam, hogy a Blair Witch Projectet igenis sokan benyalták, és nem csak Amerikában, hanem az óceán másik partján, itt Európában is. Tehát, hogy igenis léteztek. Pedig azért Amerikában olyan... nagyobb esély lett volna rá, mert ott tényleg úgy kezdték el promotálni a filmet, hogy különböző hirdetéseket adtak fel, hogy keressük ezeket a srácokat, aztán igen, megtalálták, úgymond. Megtaláltuk a kazettát. De egyébként már úgy tudom, hogy ez se egy eredeti ötlet volt, hanem igen, ezt is más filmek kapcsán csinálták. Úgyhogy... Itt a fontos kérdés az az, hogy te szerinted ezt be lehet nyalni komoly képpel? Hát én szerintem nem. Tényleg, mert valahol egyébként... De állítólag még a színészekkel is elhitették, hogy a Blair Witch legenda az igaz, így a filmen látható reakciók többsége valódi volt a színészek részéről, ezt mondják. Valahol ez is egy IQ-teszt, hogy benyalod-e a Blair Witch Projectet. Szóval ez a sztori arról szól, hogy három főiskolás filmet akar csinálni a Blairi boszorkányról, és ezért aztán elindul az erdőben, de nem nagyon fordítanak figyelmet arra, hogy merre van a kifelé út, hanem így, tudod, mint a tinik. Tehát ilyen vagányok módjára, tehát így igazából így emberkednek, meg egymásnak is bizonyítani akarnak, és beleveszik magukat az erdőbe. Tisztelgés és a rémálom az elmúcában előtt az az eltévedéses jelent, ahol mindig ugyanoda jutnak vissza. És aztán ők el is tűnnek az erdőben, és ez a filmfelvétel, ez a kazetta az, ami kiszabadul onnan. Ez az, amit megtalálnak, és ezek alapján keresik a srácokat, hogy mi lett velük, meg hova tűntek. Azt kell tudni erről, igen, a filmről, hogy 35 ezer dollárból készült. Ismétlem, 35 ezer dollárból, tehát... Említettük, hogy a Mad Max volt a csúcstartó az ideglelésig, hogy nagyon kevés pénzből nagyon nagy bevételt hozó film. Várjál, ennek nem kis költségvetése volt ennek a filmnek, ennek nem a filmnek volt, nem volt költségvetése. Még egy picit a technikai eszközökről, ahogyan a Poltergeist című film a tévét iktatja bele a horrorba, ugye az ideglelés a videokamerát, és amikor egy technikai eszköz beiktatunk, akkor mindig a félelem ellen a kapaszkodókat megszüntetjük. A mai napon az 5. helyi kúszott listánkon a Köd című film. Itt egy valamit rögtön tisztázni kell. A Köd című horror film az valójában két film, de nem úgy két film, hogy ugyanannak a sztorinak újabb és újabb feldolgozásai, hanem két teljesen különálló koncepció. Létezik a Köd, vagyis a The Fog című film, amely kinek is a filmje? Carpenter. David Carpenternek egyébként a filmje. Egyébként a horror egyik nagy alakja. 1980-ból. Elég uncsi. Szerintem egy gyengébb film. Nem csak mai szemmel, már Jamie akkor Lee is. Jamie Lee Curtis játszik benne. Egy bukta film, mert egy régi rémtörténetet próbáltak modern horror filmet megcsinálni, és nem működik, nem, igen, sikerült. Na most, és van egy másik köd, ez a The Mist, amely a Stephen Kingnek a regényéből készült, és a Frank Darabont rendezte. Ugye tudjuk, hogy a Stephen Kinget kell megrendezni, akkor csak Frank Darabontra érdemes számítani. Ismerjük a Remény rabjai című filmet. Azt hiszitek, valami régi film lesz, amiről beszélni fogunk. Ismerjük a Halálsoron című filmet. A Stephen Kinget Frank Darabont rendezze meg, mert akkor járunk mi jól. Na most, itt ez az érdekes, hogy még csak a fordítókat, vagy a magyar filmstúdiót sem tudjuk okolni, mivel hogy az, hogy The Mist, az azt jelenti, hogy a köd, és az, hogy The Fog, az pedig azt jelenti, hogy a köd. Tehát, hogy ezt így lehetett jól lefordítani, magyarban egy szó van erre, angolban kettő. Na most nagyon hasonló a két sztori. A David Carpenter sztoriában és a Stephen King sztoriában egyaránt egy nagy köd lepi el a kisvárost, és ahova a köd ráfolyik, ott jön a borzalom. Csak a koncepció az alapvetően különbözik. A David Carpenternek a filmjében lemészárolt és a kisváros alá temetett matrózok szelleme az, ami visszatér és a ködben mészárol, míg a The Mist című filmben, vagyis a Frank Darabont által rendezett Stephen King regényben, ott viszont egy dimenziók közti kapu nyílik meg, ahonnan szörnyű teremtmények érkeznek át egy másik valóságból. Meg leprások is voltak ott a 80-as ködben, igen, lepra telepet át kell költöztetni, ami jó üzlet, de aztán az üzletet megkötik, az aranyat elrakják, de aztán igen, és jönnek az aranyat, igen, az aranyért jönnek a kalózok. De nyilván a matrózok is meghaltak a hajón. Igen, szóval, na. Érdekes módon nagyon hasonló a kettő. Tehát a köttől való félelem, amiben nem látsz, ami félelmet, és abból előkerülnek a szörnyetegek. Tehát érdekes, hogy két teljesen különböző koncepció, és mégis valahol ugyanaz. Tehát ugye azért lássuk, hogy nagyon-nagyon hasonló. Mondjuk el, hogy ez egy 2007-es film, ez egy 3 évvel ezelőtti film. Szerintem ez az, amit kevesen láttunk, én is ma néztem meg. Brilliáns film. Annyi mindenről szól, azon kívül, hogy jönnek ezek a borzalmas szörnyek, és derékból emberi testeket tépnek szét, hogy elmondani sem tudom. Először is egy nagyon erős fogyasztói társadalom kritika. Két példát mondok. Az egyik, hogy amikor a köd ráereszkedik a városra, és már lehet tudni, hogy valami nem stimmel, az emberek fegyelmezetten bemaradnak a pénztársorba, hiszen beválogatták már a kis kosarukba, a kis kocsijukba a cuccokat, tehát ki akarják fizetni, be akarják rakni az autóba, és haza akarják vinni. És képesek ott állni a sorba, ahelyett, hogy fejvesztetten elmenekülnének. És maga az egész film, ami nagyrészt egy bevásárlóközpontban, pontosan egy szupermarketbe játszódik, hát egy szupermarketbe van bezárva az egész történet. Jó. Be vagyunk zárva a szupermarketbe, be vagyunk zárva a fogyasztói társadalomba. Ez egy nagyon erős allegória. Ami a zseniális a filmben, hogy ebben a szupermarketben kialakul egy kis mikroközösség, amely elbarikádozva a szörnyektől való rettegésben eltorzul és archaikus formát ölt. Tehát feltörnek az emberi természet mélyéről az ember alkat démonjai, sötét, szörnyű, primitív ősképei az emberi alakzatnak, amik mi vagyunk. Olyan törzsi az egész film, hogy azt elmondani nem lehet, miközben itt és most játszódik. A Köd című film arra figyelmeztet minket, hogy a civilizációnk, vagy ha úgy tetszik, a kultúránk, vagy a társadalmunk az mennyire egy vékony jég, és mennyire könnyen beroppanhat a legelső problémánál. Ha valaki azt hiszi, hogy az emberek úgy, ahogy vannak jók, azt figyelmezteti az egyik szereplő, hogy a civilizáció addig megy, amíg működnek a masinák. Amikor a masinák leállnak, akkor az ember visszavedlik valami törzsivé, valami félig állattá, és ahhoz fordulnak, aki megoldást kínál. És itt van egy nő a szupermarketbe, aki a Bibliáját egy fundamentalista módon éli meg a hitét. És egy a kis Calvin. És létrehoz egy vallási diktatúrát ott a szupermarketben. És Két nap alatt, és azt képzeljétek el, hogy a film úgy indul, hogy bemenekülnek az emberek a szupermarketbe a köd elől, a köd az kint van, és rettenetes, borzalmas teremtményeket, szörnyeket rejt. Nem földi lényeket. Amelyek bebetörnek oda, és rettenetesen kell tőlük félni, és két nap alatt a vallási diktatúra odabent oda jut el, hogy az emberek kimenekülnek a ködbe. A szupermarketből, az elől, a nő elől, aki eluralta a szupermarketet, és aki egy létrejött egy ilyen teokratikus diktatúra a szupermarketben, körülbelül 30 ember. Tehát 30 embert képzeljetek el. Olyan kemény társadalomkritika, és olyan kemény az ember kulturális alapjait megrendítő drámaiság, az, amivel a Köd című Frank Darabont film sokkolt titeket, hogy az valóban elementáris. Tehát tényleg, ez egy kiváló film, tehát higgyétek el, tehát a Remény rabjai című filmnek az írója és rendezője. Tehát talán nem véletlen, hogy egy kiváló filmről beszélünk ebben az esetben is. 0629986986 az SMS számunk, amire várjuk az üzeneteiteket. Írjátok meg nekünk, hogy mi a benyomásotok mindazokról a filmekről, vagy mi volt az érzésetek, amikor láttátok, amelyek a mi listánkon szerepelnek. Írja például nekünk a kedves hallgató, hogy na és a Blair Witch 2-vel hogy lerombolták a saját legendájukat. Írja az egyik kedves. Legjobb példa a rossz folytatásra. Hát nagyon sok jó példa van a rossz folytatásra sajnos. A Köt című filmről beszélünk, ami a Frank Darabontnak a filmje, a Stephen Kingnek a regényéből. A 2007-es Köt című filmről beszélünk. Igen, a 2007-es The Mist című filmről, tehát itt ne a The Fog című David Carpenterről, hanem mi a The Mist című Frank Darabont Stephen King filmről. De most itt, ami ebben a filmben tényleg a katartikus, a truváj a horror közhelyekhez képest, az az, hogy felvetődik a dilemma, hogy mitől féljünk jobban, a démoni fenevadaktól, vagy az emberi fenevadaktól. Hogy az ember, az ember alkat mélyén ott rejlik a tükörképe annak a borzalomnak, mint ami a félelem tárgya. Tehát a félelem tárgya te belőled egy ugyanolyan félelmetes, rettenetes lényt hoz elő, mint ami a te félelmednek maga a tárgya. Tehát hogy azt kell látni, hogy a félelem az démonizálja az emberi személyiséget. Ez a Köt című film, az évszám azért az kúcs, tehát 2007 a klímaváltozás, a globális problémák korszakának egy filmje. A hippi forradalom után a 70-es években rengeteg film készült, ahol a hadsereg valami gonosz félresiklott tudományos kísérlete miatt szenvednek az emberek. Ezek a filmek mindig azt jelzik, hogy vannak társadalmi problémák, amiket nem tudunk megoldani, amik előttünk tornyosulnak, és nem véletlenül a filmnek az egyik alapproblémája, hogy hogyan lehet a fogyasztói társadalomban beleszületett és semmi komolyabb problémák a történelmi eseményekkel nem szembesült embereket meggyőzni arról, hogy baj van. Hogyan győzzük meg őket? Ez így szó szerint elhangzik a filmben. Nem lehet meggyőzni őket, amíg saját szemükkel nem látják a szörnyeket, a leszakadt végtagokat, addig őket nem lehet meggyőzni. Hiába kerül be a híradóba, a mexikói öbölbe az olajszennyezés, amíg ez a dolog, ez a, például a környezeti válság, az nem az ajtónk előtt van, addig nem fogják meggyőzni az embereket. Kevés olyan filmet ismerünk, ami ilyen hatékonyan ötvözi a filmdrámának meg a horrorfilmnek az eszközeit. Ez a film ez ilyen, és a végén pedig egy olyan katartikus csavar van. Akkor elhagyjuk ezt a szűk zárt helyet. Egy olyan brutális, rettenetes, nyomasztó, amerikai filmre nem jellemző. Abszolút nem jellemző, tehát egy zero happy end, és olyan kegyetlen leckét kapsz, hogy az nem akarjuk lelőni a poént, mint oly sokszor máskor, úgyhogy nézzétek meg, ez egy kifejezetten ajánlott kategória, a The Mist című film 2007-ből a Frank Darabontnak a rendezésében. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. Ez a film pedig nem más, mint a Dolog című film. Ennio Morricone zenéjét halljátok egyébként. Ő a film zenéjének a szerzője. Nagyon minimalista, ez nem az a megszokott Ennio Morricone zene. Igen, igen. A Dolog című film az a egyébként John Carpenterről volt végig szó, tehát ezt a Davidet nem tudom, hogy honnan vettük. Jó nagy hülyeség volt, a David Cronenbergből vettük a... Valószínűleg. Igen. Szóval ugye a John Carpenternek a filmje, a Kurt Russell játssza a főszerepet, McCready szerepét. Hát itt... Ez is egy kamaradráma. Ez is egy zárt helyen játszódik, fix, nagyon kevés számú szereplővel, akik be vannak zárva. Annyira be vannak... Antarktiszi kutató állomáson vagyunk, a déli sarkon. Annyira be vannak zárva, hogy egy komplett kontinensnyi jég választja el őket a civilizációtól. És néhány konténer a bázisuk. Rettenetesen nyomasztó körülmények és rettenetesen nyomasztó helyzet az, amelyik becsöppennek, amikor egy ilyen alien fajzat, amely befagyott valahol az Antarktiszon, azt egy norvég kutatócsoport kiolvasztja, és végigmegy egy olyan rettenetes borzalmon az a norvég kutató állomáson ott dolgozó tudom én, körülbelül 10-12 fős különítmény, ami még csak vár a mi amerikai hőseinkre. Tehát, hogy ez a, akik a saját a film... szakálukra nyomozni kezdtek, mivel a rádiójuk nem működik, nem hívják a US Army-t, hanem saját szakálukra elkezdenek nyomozni. Először fagyott vérpatakokat találnak a norvég kutatóállomáson, aztán beleütköznek valami akkora titokba, valami annyira nyomasztó és gusztustalan lénybe, egy másik civilizáció. Tényleg az Alienhez lehet hasonlítani. Pár évvel az Alien után készült, viszont 3 évvel viszont a bolygó neve halál előtt, tehát a 8. utas és a bolygó neve halál között nagyon hasonló hozzájuk, egy nagyon barokkos horror. Tehát ez az utolsó pillanat, amikor még nincsenek számítógépes effektusok, kézi mesteri munkával állították elő ezt a rengeteg sok jelenetet, ezt a rengeteg sok átváltozást, ahogy ez az alakváltó lény igazi zaftos, véres jeleneteket láthatok, ez tényleg ez nem thriller, ez tényleg ez a klasszikus horror, és állítólag annyira keveset aludt a maszkmester, aki dolgozott ezeken az átváltozós jeleneteken, hogy kórházba szállították, amikor elkészült a film, hogy kicsit regenerálódjon. Most azt kell elképzelni, hogy ez a lény, mely beleköltözik az emberbe, és teljesen átveszi az alakját. De amikor még átváltozik, na akkor nagyon David Cronenbergi a szituáció. Tehát akkor van az, hogy így szétszakad a melkasa a hősünknek, és így kicsapnak belőle ilyen alien csápok, és a csápoknak a végén a hősünknek az arca már alakul, már formálódik. Tehát, hogy látszik, hogy a testeden belül zajlik egy folyamat, amelyben téged replikálnak. Először még csak az egyik szakember vizsgálja a norvégoktól áthozott furcsa tetemet, és ilyen kedélyesen boncolja fel, és mondja, hogy hát, nos, ami itt van, az úgy tűnik, mind normális belső szerv, szív, tüdő, vese, máj, belek, normálisnak tűnik, mondja, miközben a kamera kicsit elfordul, és annak a valaminek az arcát mutatják, ami két emberi fej félig összeolvadt. És a nyelve az egy. És a fogsora, és valami iszonyú, és közben azt magyarázza, hogy hát ez mind rendes belső szernek tűnik, és tudjuk, hogy itt valami nem fog stimmelni. Nagyon kemény, tehát az egyik fej az valószínűleg az eredeti fej, a másik fej az pedig a replikátum. Igen, és hogy ezek így mállanak át egymásba, annyira egy visszataszító. Mint száz egyszerre barokkos, átváltozós, véres, iszonos jelenetek, és egyszerre kőkemény pszichoparanoia a kutatóállomáson, ami tényleg egy tökéletes allegóriája az elembertelenülő társadalomnak, ahol már egymásba se bíznak meg az emberek, nem tudod, hogy kibe bízzál meg. Ha érezted, hogy le akarsz mindenkit kaszabolni magad körül, mert annyira nyomaszt minden a városba, az összezsúfolt tömegbe, hát ezt hozza ki belőled ez a film. Kevésben különbözik egyébként az Alientől. Tehát annak ellenére, hogy ez az Antarktiszon játszódik, az meg az űrben, de mind a kettő egy lehetetlen helyen. Tehát olyan helyen, ahova nem tudsz menekülni. Tehát itt a kutatóbázisról nem tudsz sehova menekülni, ott meg az űrhajóról nem tudsz sehova menekülni, be vagy zárva a fenevaddal együtt. És nem lehet tudni, és attól az a legrosszabb, hogy ő az X-ről indul. Tehát olyan, mint a hidegháborúban az atomtáska, tudod. Tehát, hogyha minden elpusztul, akkor ő lefagy, majd jön egy harmadik kutatócsoport, egy szovjet kutatócsoport, kiolvasztja, és újra kezdődik a sztori. Tehát mondom, azt kell tudni, hogy amikor ez a cselekmény lezajlik, előtte már a Valami című filmnek a nulladik része egy norvég kutatócsoporttal megtörtént. Most történik ez, és a kérdés az, hogy bejut-e a civilizációba, kijut-e az Antarktiszról, mert akkor a földi életnek annyi. Na hát erről van szó, és mekkora jelenet az, amikor a vért tesztelik. A vérteszt az egyik csúcsjelenet. Egy nagyon-nagyon jó filmről van szó, igazából. Egy nagyon erős eredeti ötlet, igen. Nagyon erős eredeti ötlet, amit tényleg ki is aknáz a rendező. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje. Az ördögűző. Mike Oldfield Tubular Bells című tételének a örökbecsű mesterművének a dallama az, ami aláfesti az Exorcist című, vagyis az ördögűző című filmnek ezt a bizonyos kis rettenetes, borzalmas, elviselhetetlen, félelmetes és egészen a zsigerekig ható borzongását. A Linda Blair játsza Regent, aki a kislány, akibe beleköltözik a sátán. Ellen Burstyn játsza az ő édesanyját, Kriszt. Ugye az az Ellen Burstyn, aki a Requiem egy álomért című filmben az anyukát játsza, ugye, Sarah Goldfarbot, talán tudjátok, kiről van szó. És Max von Sydow Merrin atya szerepében, aki az egyik ördögűzőt játsza. Ugye itt Damien Karras atya, ugye itt a Damien az nem az ördög, hanem az ördögűző ezúttal, és Merrin atya, ők kísérelik meg Regen testéből kiűzni a gonoszt. Ez a kislányba, semmi igazi borzalom nem történik benne, tehát ez nem úgy borzalmas, ez olyan szinten pszichológiailag rettenetesen borzalmas ez a film, hogy itt nem történnek ilyen bestiális gyilkosságok, hogy így, hanem csak az történik, hogy lejön a kislány, és valami borzalmasat mond, és valami borzalmasat csinál, mondjuk oda pisil a szőnyegre, vagy mi történik, és rettenetes. Én láttam ezt a filmet, nem tudom, én kisgyerek voltam, apám bevitt a moziba, mindig megkent a jegyszedőt, hogy bemelsünk a korhatáros filmekre. Tehát a szociba tudjátok, hogy ez milyen volt. Korhatáros film nevetséges, hagyd már érted, a drágán add az életedre, az is korhatáros volt, arra se jutottam volna be, hogyha apám nem fizet a pénztárosnak. De így aztán bejutottam az ördögűzőre is, és hát itt volt a hiba pont. Talán azért, mert nem néztük, hogy 16 fölött vagy 18 fölött nem kéne megnézni, vagy de nem néztük, ahogy milyen szám van a karikában. Hát én azt követően, négy éjszaka nem aludtam, és az tartós károsodást okozott a pszichémben ez a film, azt tudom mondani nektek. Tehát ez annyira rettenetesen félelmetes volt, és annyira iszonyatos volt, nem mertem kijönni, hogy a végén ugye kiűzik, és akkor megnyugszom. És a végén kiűzték, de nem nyugodtam meg egy kicsit se. Elmondtuk, hogy pár évvel később az Omen, egy nagy stúdió szuperprodukciója próbálta ezt az ördögűző keltette népszerűséget továbbvinni, és azt is mondtuk, hogy azért a Rosemary gyermeke mindenképp egy előképe itt a gonosz, hát sátán által megszállt gyereke. Ez másfajta gonosz. De... tudod, hogy van a kétfajta gonosz. Van az a gonosz, amelyik a gonosz tervet készíti elő, és a világot a kárhozatba taszítja. Meg mint az Omen. Igen, az Omen, a Rosemary gyermeke. És van ez a fajta gonosz, ami a zsigeri gonosz. A céltalan, értelmetlen testi gonosz. És van még két előzménye. Sötét démoni gonosz. Az ördögűzőnek. Az egyik a Rossz vér című film 1956-ból, ahol a gonosz gyilkos gyerek figurája már megjelenik, és 1961-ben az Ártatlanok című film, ahol szintén a gyereket szállja meg, ott a halottak szelleme. Jó, hát ebben a filmben a kis Régent látni az ágyban, ahogy egyre undorítóbb lesz az arca, a maszkmester az kiváló munkát végzett, nagyon finoman alakul át a lány arca, egy édes kis tündérből egy undorító kelésekkel tarkított, önmagát minden nap megsebző, ahogy a lekötözött ágyba vergődik. Iszonyatos. És ez a testi átalakulás, ez tényleg a Légy című filmmel teszi egy vágányra ezt a filmet. És amikor a testén kiütközik a felirat, az üzenet, segítség. Azt a kis Régen kéri a segítséget, az nem a démon. Aki még ott bent van. Ott bent van. Kérdezi az ördögűző, hogy hol van Régen? Kérdezi a sátántól, aki bent van ugye a lány testébe. Itt bent velünk. Anyád is itt van. És ez nem valami káromkodás, hanem a sátán nagyon jól tudja, hogy ez az ördögűző pap, ez éppen hadilábon áll az anyja elvesztésével. Hát igen, meg félti az anyját, hogy kárhozatra jutott. Nem pedig a mennybe, és hát meg is győzi őt arról, hogy itt van velünk, itt bent. Ez az ördögűző, ez tényleg alapmű, erős, egyszerű, kortalan, tehát borzasztó, egyszerű maga a történet, nem, semmi túlzás, semmi felesleges sallang nincs, nem utazgatunk Rómából, Londonba, meg a Szentföldre, egy helyen játszódik, és hol játszódik? Az emeleten, nem a pincében, ugye az mindig szimbolikusak a helyek, az emelet az ugye az Istenhez közelebbi, mint a padlás. Meg onnan lehet nagyot esni, hogyha kiesel az ablakon, azt vágod. Az is benne van, persze. És ez, hogy az emeletre rakja a sátánt, és mondjuk nem a pincébe, ez azt mondja, hogy fönn az égbe van zűr, mondjuk a 70-es évek a hit kiüresedése, a hitében megrendült pap alakja, ez mind benne van. Egy szó mint száz, az Ördögűző című film az tényleg csak erős idegzetűeknek való, meg kisgyerekeknek nem utassátok meg, mert akkor olyan nagyobb bacska felnőttek lesznek, mint például én. És egy dolog még az Ördögűzőről, amiben zseniális, hogy elveszi a kapaszkodót a vallásos emberektől, amikor az egész vallás témáját bevonja a filmbe, és többek között ezt kiüresíti, de elveszi a tudományba kapaszkodó emberek hitét is, amikor a film elején csődöt mondanak sorra a tudósok, a gyógyszerek, az orvosi megoldások. Tehát ha vallásos emberként nézett, ha tudományba hív emberként, ha mindkettőbe hiszel, a film végére nem marad kapaszkodód a film végére. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Ez a film a ragyogás. Mi történhet egy Stephen King regénnyel annál jobb, mint hogyha Frank Darabont rendezi meg? Talán csak az, hogyha Stanley Kubrick rendezi meg. Talán minden regénnyel az a legjobb, ami történhet, hogyha Stanley Kubrick rendezi meg. Sajnos Stanley Kubrick nem rendezhetett meg minden regényt, de talán amit nem véletlen, hogy a tízes sci-fi listánkon első helyen végzett Stanley Kubricknak a filmje. Igen. 2001-es űrod össze. Talán nem véletlen, hogy a tízes antiutópia listánkon első helyen végzett a Mechanikus narancs. Szintén Stanley Kubrick. Hát itt ez is térem, igen, de majdnem felfutok itt is. Igen. de tényleg minden műfajt meg lehet koronázni? Igen, Stanley Kubrick számára nincsen lehetetlen. Stanley Kubrick, aki kvantumugrás bármilyen műfajhoz nyúl. Igen. Hát itt Jack Torrance karaktere az a kulcs, akit ugye Jack Nicholson játszik. Hát a Jack Nicholsonnak sok szerepére szokták azt mondani, hogy élete alakítását nyújtja, de alig ha mondják jogosabban bármelyik szerepére, mint ebben a Ragyogás című filmben előadott Jack Torrance-re. Megint mitől félünk? Attól, ami a legbiztosabb. Ami az életben a legbiztosabb, az apa, az anya, tehát a család. Tehát, hogy valami olyan helyre csempészi be a borzongást, vagy a borzalmat, a Stephen King, ahonnan a legkevésbé várnád. Szóval, hogy az apád megőrül és elkezd mészárolni téged, na, az már elég csúnya helyzet. A film nagyon erős abban, hogy igazából thriller, tehát nem látunk véres, darabolós jeleneteket, nem ettől rettegünk, attól rettegünk, csupán csak attól rettegünk, hogy a háromkerekű bicikliét követi a kisgyereknek, és a kisgyereket a kamera a végtelen hosszú folyosóin, az Isten háta mögötti hegyvidéki szállodában. És tudjuk, hogy az apa kezd bekattanni, de a család nem tudja. Gyakorlatilag megkönnyebbülés az a csúcsjelenet, amikor baltával rátör és széjjelveri az ajtót, rátör a feleségére és a kisgyerekére, mert akkor végre hátradőltünk, és tudjuk, hogy az a szerencsétlen feleség is már tudja, hogy mivel áll szembe. Egészen odáig azon rettegünk, hogy ők nem tudják, mi pedig tudjuk, tehát egy ilyen isteni pozícióban van a néző. És az a tekintet, amivel a Jack Nicholson kinéz a Jack Torrance-nek a fejéből, hát az annyira durva, hát ez egyébként kevés olyan filmes közhely van, mint a Jack Torrance-nek a tekintete a Ragyogás című filmben. De filmes közhely a nyitó jelenet, ahogyan egy légi felvételen látjuk fölülről, hogy a gyönyörű erdőben tör utat magának egy kanyargós szerpentinen a kis autó, amiben a család utazik. Hát például a Barlang című film ugyanígy kezdődik, ahol a barlangász csapat, a lányok mennek a barlang felé. Kaptunk egy SMS Levitől. A Ragyogás című film, a Ragyogás film verziójának az eleje nagyon jól adta vissza azt, amit a könyv alapján vártam, de a vége szerintem ratyi. Anyám ezt olvasta, amíg terhes volt velem, nem szeretem a horrort. Igazából ez az egyetlen Stephen King könyv, amit elolvastam, szerintem de szerintem ennek ennél bátran állítottam, hogy az egyik legjobb, mert mindenki ezt mondta, és Stanley Kubrick abban zseniális szerintem, hogy kiadta ezt a sok ilyen paranormális, misztikus szószt, tehát nem a gyereken van a hangsúly, a könyvben egyenértékű, sőt, a könyvben igazából a gyerek a főhős ezekkel a fura, ragyogásszerű látomásaival, a filmben az apára helyezzük a hangsúlyt. De az átváltozás sokkal annyira realistább, hétköznapi lesz, és ettől sokkal félelmetesebb. Nem, hát az elején annyira szerethető és annyira azonosulható, amennyire csak el tudod képzelni, és ettől nagyon erős a kontraszt, amikor majd átmegy nagyon pszichopatába. A csúcsok csúcsa, a mai number one. A Kör című film az a film, amely, hát, hogy is fogalmazzak, nem véletlenül lett első ezen a bizonyos listán. Meggyőződésem, hogy a japán horror valami olyasmit emelt be. Ennek a horrornak a hát meglehetősen finoman is fogalmazok, akkor is azt mondom, hogy gyenge, hát elég igénytelen műfajába, amelyel egy szintet lépett a műfaj. Tehát az irracionálisnak a beemelése, az a borzongásnak annyira zsigeri vététele, ahol már nincsen kapaszkodód, már nem tudsz mibe kapaszkodni, tehát nem egy konkrét, megfogható fizikai lénytől félsz, és nem egy szellemtől, amely a szellemvilág szabályai szerint működik, hanem egy olyan szellemtől, amely fizikai lény egyszerre, és nem ismered a szabályait a működésének. Nem kiismerhetőek a szabályai, ezért aztán bármikor, bárhonnan lecsaphat rád olyan eszközökkel, amilyen eszközök minden pillanatban körülvesznek téged, mint a televízió, mint a telefon. Videókazetta. Ugye mondtuk azt, hogy a technikai eszközök. Nagyon jó. Ha technikai eszközt iktatunk be, akkor nincs mivel kapaszkodni. A videókazetta egy technikai eszköz, hogyha azon keresztül jön a gonosz, akkor mibe higgyünk. Tehát... Igen, és nem digitális, tehát az a jó benne, hogy nem, tehát egy DVD-től nem lehet félni, vagy egy CD-től, de a videó, VHS-től, amit be tud gyűrni a videó, a légy rá tud szállni, és utána ki tud repülni a képernyő másik oldalán, a VHS, akkora találat a VHS ebben a filmben, hogy az elképesztő. Mindenki azt mondja, hogy méltó folytatása, vagy méltó változata a japánnak, tehát jól sikerült ez az amerikai verzió, ami 4 éve évvel később készült. Nagyon jó, amit sikerült. Kiemelnék a filmben, mert nagyon kevés időnk maradt, az a jelenet, amit újra és újra látunk, tehát az maga, ami a kazettán van. Tehát ha valaki ott az fog egy könyvet. A film a filmben? Igen, tehát ha valaki fog egy szimbólum szótárt és felfejti a tengert, a lovat, a létrát, hát ott össze van zsúfolva az emberi kollektív tudattal annak az összes szép és jó szimbólum, ami Isten felé mutat, ami szép és jó, és ezt rántja le. Ezt rántja le. Az egykép kockás felvillanások a kegyetlenek ebben a filmben, tehát amikor meghal valamelyik hősünk, akkor annak a filmnek, amit később végig is nézünk, annak ezek a képei a létrával, meg a tükör előtt fésülködő lányjal, vagy anyukával, azok egy képkockás felvillanásokban villognak végig. Tehát olyan kőkeményen kommunikál a tudatalattiddal ez a film, ahogyan talán egyetlen más film sem. Tehát olyan helyeken sokkol le, ahol még fölfogni nem tudod, de már félsz tőle, és amikor meglátod, már ismerős lesz, de a tudatodat megkerülő módon, tehát nem fogsz emlékezni arra, hogy honnan ismerős, de a zsigereidben, a sejtjeid mélyén ott lesz már a félelem ettől az egésztől, már a lenyomata ott lesz, és ettől nagyon kemény, ettől nagyon kegyetlen. Ez egy olyan film, ami konkrétan emberi életeket tett tönkre. Az én személyes ismerettségemben van egy barátom, aki azóta, hogy látta ezt a filmet, nem aludt olyan szobában, ahol televízió van. Tehát, és 4 vagy 5 éven keresztül kellett utána pszichoterápiára járnia, hogy látta a Kör című filmet. Ezek után nem lehet a ragyogás az első. Ugye megértitek? Tehát ez a film, ez konkrétan gajra vágott emberi pszichéket. Tehát azok, akik azt hitték, hogy a horror műfaj kifulladt, amikor a tini végjátékok egymást ismételték, és már mindenki nevetett rajtuk, azok beültek a moziba, és gyerekkorukba tették utoljára az ujjaikat az arcuk elé, hogy ne lássák a teljes vásznat, csak egy részét, hogy ne kelljen a teljes borzalmat látniuk azonnal, ami a következő pillanatban rájuk szakadt. Talán a Kocka című filmen féltem annyira, mint a Körön, és szerintem nem voltam ezzel egyedül. Kaptunk egy SMS-t A-tól, azt írja Robi, gratulálok, hogy egy ilyen témából is tudsz minőségi műsort csinálni. Mi Gore Verbinskinek, a rendezőnek, és Koji Suzukinak, az írónak, valamint a forgatókönyvírónak, Ehren Krügernek gratulálunk, hogy egy ilyen gagyi témából, mint a horror, tudtak ilyen minőségi filmet csinálni, mint amilyen a Kör című film. Hogyha csak egyetlen egy filmet ajánlanánk nektek a horror műfajából, akkor az a Kör című film lenne. És egyben megköszönjük a figyelmeteket, amelyel megtiszteltetek minket, és a számos SMS-t, amelyet kaptunk a mai adás során. Azon adás során, amikor a horrorfilmekről beszéltünk, a horrorfilm műfajáról, valamint arról a 10 horrorfilmről, amely mi szerintük a legfontosabb, nem biztos, hogy a legjobb minőségű, hanem mindenképp a legjelentősebb, a legmeghatározóbb, a horrorfilm műfajához legtöbbet hozzátevő film, amely listánkon a 10. a Rosemary gyermeke volt, a 9. az Omen, a 8. a Légy, a 7. a Rémálom az elmúcában, a 6. az Ideglelés című film, az 5. a Köd, vagyis a The Mist című film, a 4. a Dolog, a 3. az Ördögűző, a 2. a Ragyogás, az 1. pedig a Kör. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket, Vida Viktor barátommal és kollégámmal egyetemben. Ez volt az az adás, amely a horror műfajába kalauzolt titeket. A holnapi adás során szintén 3-tól 5-ig pedig a szegénység témakörében elkészült legjobb filmeket fogjuk ismertetni a barátommal és kollégámmal, Farkas Attila Mártonnal. A mai figyelmeteket nagyon köszönjük, hallgassatok most 1 órán keresztül zenét itt a Rádió Cafén, holnap pedig 3-tól 5-ig újra itt leszünk veletek, ahogy szoktunk. Sziasztok! Sziasztok!